Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 kwietnia, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Pelplina mówił o problemie wyjeżdżających z Polski lekarzy. Nie żyją dwaj mężczyźni, którzy wpadli do kanału w Policach. W sporcie tuż po serwisie o dużej niespodziance w piłkarskiej ekstraklasie. Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Pelplina mówił o propozycjach rządu PiS-u na dalszą część kadencji. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. kwestie związane z publiczną służbą zdrowia. Szef rządu odniósł się do problemu wyjeżdżania z Polski lekarzy. Lekarzy brakuje, 30 tysięcy. No i ile lat wykształcimy takiego lekarza? No właśnie potrzebujemy co najmniej 10 lat. Były pan minister Radziwiłł bardzo słusznie w pierwszych miesiącach swojego urzędowania podjął decyzję o dodatkowych naborach na studia medyczne. Pan minister Szumowski to kontynuuje, ale musi to trochę potrwać. Mateusz Morawiecki mówił też, że w ostatnim czasie dzięki zwiększeniu wpływów z podatku VAT szpitale otrzymały nowy sprzęt medyczny. Dzięki temu uszczelnieniu w ostatnich 9 miesiącach dokonaliśmy zakupu sprzętu medycznego. Ja wiem, że to jest dopiero początek, ale sprzęt medyczny też potrzebny. Zapytajcie w różnych szpitalach, czy do waszych też trafiło. Zakupu sprzętu medycznego za kwoty, za które nigdy wcześniej nie był kupowany ten sprzęt. Rezonanse, tomografy, najróżniejszy sprzęt medyczny. Premier Mateusz Morawiecki wcześniej odwiedził Żnin. W ramach cyklu spotkań Polska jest jedyna. Politycy PiS-u odwiedzą w sumie 700 miejscowości w całym kraju. Mimo reanimacji nie żyją dwaj mężczyźni, którzy wieczorem wpadli do kanału przy zakładach chemicznych w Policach w Zachodniopomorskiem. To obywatele Ukrainy. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że prawdopodobnie jeden chciał ratować drugiego, gdy ten wskoczył do wody. Według nieoficjalnych informacji mężczyźni to 23-letni bracia bliźniacy. Na miejscu pracuje prokurator. Podczas długiego weekendu policjanci apelują o rozwagę i niewsiadanie za kierownicę po pijanemu albo dzień po spożyciu alkoholu. Bezpieczeństwa na drogach pilnują m.in. policyjne patrole motocyklowe. Są one bardziej mobilne i dynamiczne niż tradycyjne radiowozy, na co zwracają uwagę podczas służby. Zwracamy głównie uwagę na wykroczenia te, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, również przekraczanie prędkości dozwolonej oraz nieprawidłowe wyprzedzanie. Bardzo często dochodzi do wyprzedzań na przejściach dla pieszych, bezpośrednio przed przejściami dla pieszych. Tłumaczył Cezary Piotrowski z olsztyńskiego patrolu. W gminie Jarocin w Wielkopolsce lokatorzy odebrali już klucze do 96 nowych lokali wybudowanych w ramach programu Mieszkanie Plus. Znajdują się one w oddalonym o 4 km od Jarocina siedle Minie. To dwupokojowe mieszkania o powierzchni 36 metrów kwadratowych lub trzypokojowe o powierzchni 55 metrów kwadratowych. No na pewno jest własne. I na pewno nieprędko byśmy je sobie kupili. Wiadomo, no są rzeczy, które trzeba poprawić i zrobić każdy pod swoim kątem, ale każdy jak ma klucze do swojego mieszkania, to jest szczęśliwy, nie? Duże. W sumie no można meble stawiać, mieszkać. Łącznie w ramach programu Mieszkanie Plus w gminie Jarocin powstaje 366 mieszkań. Cała inwestycja jest warta 50 milionów złotych. Kolejne lokale mają być oddane do użytku pod koniec maja. I na koniec jeszcze propozycja kulturalna. Jutro startuje dwudniowy festiwal jazzu na antenie radiowej Dwójki. Między innymi w studiu koncertowym imienia Altosławskiego odbędą się 4 premierowe koncerty. Wystąpią grupa Łoskot, Marcin Masecki w dwóch artystycznych wcieleniach oraz Wacław Zimpel i Jakub Ziołek z przyjaciółmi. Transmisja wszystkich koncertów na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Nie zabraknie też specjalnych audycji o tematyce jazzowej. Gościem Dwójki będzie m.in. Nestor Polskiego Jazzu Jerzy Duduś-Matuszkiewicz. To był serwis Trójki. W Trójce czas na serwis sportowy, który przygotował i przedstawi Mateusz Fusiarz. Za co kochamy Lotto Ekstraklasę? Za to, że jest nieprzewidywalna. Na papierze wszystko wskazywało na to, że Lech wygra dziś z Górnikiem. Bo mecz u siebie, bo trzeba gonić Legię, bo po prostu ostatnio grał dobrze. Tymczasem Kolejorz przegrał aż 2-4. Legia utrzymała pozycję lidera, czekamy na odpowiedź Jagiellonii. W innych meczach Wisła Płock przegrała 1-2 z Zagłębiem Lubin, a Pogoń Szczecin wygrała 2-0 z Sandecją Nowy Sącz. Widmo spadku coraz odważniej zagląda w oczy piłkarzy Kazimierza Moskala. Mieliśmy swoje sytuacje i aż żal, że nie udało mi się tego wykorzystać. Myślę, że po drugiej bramce straciliśmy wiatr. Gramy do końca, ale na pewno sytuacja jest bardzo, bardzo ciężka, tym bardziej, że ten wczorajszy wynik jakby nam nie sprzyjał. a ten wczorajszy wynik to zwycięstwo Piasta z Arką 5-1. Niezadowoleni są kibice Lecha czy Sandecji, w takich samych nastrojach są sympatycy Napoli. Wszyscy pod Wezuwiuszem trzymali kciuki za Inter i wydawało się, że dziś Juve przegra. Do 87 minuty było 2-1 dla Interu, ale stara dama grała do końca. Juan Cuadrado i Gonzalo Higuain uciszyli Inter, uciszyli San Siro i uciszyli zapewnie cały Neapol. Jutro Milik i spółka grają z Fiorentiną. W Hiszpanii Real Madryt w mocno rezerwowym składzie wygrał 2-1 z Leganes i zbliżył się do drugiego Atletico na punkt. Jutro swój mecz zagra Barcelona. Jeśli nie przegra z Deportivo La Coruna, wywalczy mistrzostwo. W Niemczech dzisiaj zwycięstwo Bayernu 4-1 z Eintrachtem, ale bez Roberta Lewandowskiego. 75 minut w barwach Wolfsburga rozegrał Kuba Błaszczykowski, ale Wilki przegrały 1-3 z Hamburgiem. Wiemy już za to, że w przyszłym sezonie w Bundeslidze zagra Fortuna Düsseldorf, która już na pewno zajmie w drugiej Bundeslidze miejsce premiowane bezpośrednim awansem. Fortuna awansowała, PGE Vive Kielce odpadło. W ćwierćfinale Ligi Mistrzów za mocno okazało się Paris Saint-Germain. Vive przegrało dzisiaj drugi mecz 32-35. Talant Dujszebajew. Cały mecz oni wygrali zasłużony. Tutaj nie ma pretensji. Pretensje muszą być tylko do nas, do samych i tyle. Obiektywnie patrząc. Przegraliśmy w pierwszej połowie w domu, gdzie nie rzucaliśmy, no naprawdę, 10 razy 100% szansy i to na takim poziomie to niesamowite ciężko odrobić potem. Szczypiorniści grali w Europie, siatkarze walczyli w Polsce. Znamy skład finału. Pierwszym finalistą rywalizacji o mistrzostwo była PGS Krabbeł-Chatów, która wygrała z Treflem Gdańsk 3-2. A przed chwilą poznała swojego rywala w walce o tytuł. To Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która pokonała, ale po prawdziwych męczarniach, Indykpol AZS Olsztyn 3-2. A serwis kończymy tenisem. Rafael Nadal wygrał z Dawidem Goffin 6-4, 6-0 i awansował do finału turnieju w Barcelonie. Było to jego zwycięstwo numer 400 na mączce. O tytuł zagra z rewelacyjnym 19-latkiem Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. Jutro ciepło, od 22 do 29 stopni, chłodniej jedynie na wybrzeżu, gdzie termometry pokażą od 14 do 19 stopni. Po południu miejscami przelotne opady deszczu, możliwe też burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Światowy Dzień Jazzu Polskiego w Trójce. W poniedziałek na naszej antenie niemal wyłącznie polski jazz. Niezapomniane piosenki i nieśmiertelne tematy. Wieczorem w klubie Trójki o 21:00 spotkanie z Włodzimierzem Nachornym. Zapraszam Państwa, Dariusz Bugarski. A później o 22:00 przeniesiemy się do Wrocławia na festiwal Jazz nad Odrą, skąd będziemy transmitować koncert Mitch and Mitch. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Sezon jazzowy mamy już w całej pełni. Najważniejsza w tej chwili impreza to oczywiście Jazz nad Odrą, ale ja skromnie wędruję sobie boczkiem do Katowic. Zupełnie nowe miejsce do grania, którego jeszcze nie znam, a które nazywa się malowniczo Śląska Prohibicja. A co mi się zdarzyło w ostatnich tygodniach? No, byłem w Śremie, to dla mnie miejscowość bardzo szczęśliwa, bo koncertowałem już tam chyba czwarty, a może nawet i piąty raz. Byłem także w Warszawie na uroczystych urodzinach Dudusia Matuszkiewicza, a w zasadzie na koncercie zorganizowanym z tej okazji, bo sam Duduś już niestety nie mógł imprezy odwiedzić. To się odbywało w miejscu zwanym Prom Kultury i przy okazji chciałbym bardzo Państwu polecić nowo ulęgnięty program Andrzeja Jagodzińskiego, złożony właśnie z dudkowych kompozycji. Przepiękny skład, bo trio Jagody, czyli obok lidera Czesław Mały, Bartkowski, Adam Cegielski, a do tego jeszcze Robert Majewski, no i pięknie śpiewająca Agnieszka Wilczyńska. Mam nadzieję, że ten program nie był jednorazowy i na pewno pokaże się jeszcze w wielu miejscach Polski. No, ale w tej chwili już wracajmy do zasadniczego dzisiejszego tematu, a chciałbym, żebyśmy na początku pograli sobie troszkę jazzowo, ale na cyi. Czy wiecie Państwo, co to jest cyja? To taka, no powiedziałbym, bardzo ironiczna nazwa instrumentu pod tytułem akordeon, który swego czasu był przez jazzmenów kompletnie znienawidzony. Dlaczego? Ponieważ spotykaliśmy go wszędzie tam, gdzie grzmiała muzyka, za którą nie przepadaliśmy. Nawet w tej chwili, jak wiecie, nie każde miejsce, gdzie odbywają się koncerty, dysponuje fortepianem. Wtedy bierze się elektroniczną klawiaturkę i wszystko jest w porządku. Ale niegdyś tych elektronicznych klawiaturek przecież nie było. Wtedy fortepian zastępowało się akordeonem. Akordeony grywały w knajpach, na wszelkiego rodzaju potańcówkach, na rozmaitych zabawach. I stąd jakoś przylgnęła do niego ta zła sława, która na szczęście w ostatnich latach zaczyna niknąć, a akordeon zaczyna być znowu postrzegany jako instrument bardzo wartościowy, pod warunkiem, że nie traktuje go się zastępczo, a po prostu jako akordeon mający swoją specyfikę. No i na wstępie chciałbym Państwu przypomnieć nagranie jeszcze z ubiegłego milenium. Przedziwne nagranie. Mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze klarnecistę nazwiskiem Emil Kowalski. To była przecież ogromna gwiazda. I Emil Kowalski porwał się na granie na klarnecie repertuaru parkerowskiego, a jako współtowarzysza w pierwszej linii dobrał sobie Cezarego Paciorka grającego właśnie na akordeonie. A dalej Leszek Możdżer fortepian, Janusz Mackiewicz bas, Adam Czerwiński perkusja. Thank you. Moose the Moose to oczywiście kompozycja Charlie'ego Parkera, a grali Adam Czerwiński perkusja, Janusz Matkiewicz bas, Leszek Możdżer fortepian, Cezary Paciorek akordeon i lider Emil Kowalski klarnet. Paciorek należy dzisiaj niewątpliwie do naszych najbardziej zaawansowanych jazzowych akordeonistów. Niejednokrotnie mogliśmy go widzieć również przy fortepianie. To pewnie z tej racji, że jak ktośkolwiek jeszcze słyszał w ogóle słowo akordeon, to już był cały na nie, ale to się na szczęście zmienia. I może posłuchajmy teraz, jak Paciorek z tym akordeonem radzi sobie dzisiaj. To jest płyta, którą już Państwu prezentowałem, ale można tego słuchać długo, długo i jeszcze po raz drugi, jeszcze po raz trzeci, więc... Tylko duet. Na basie Piotr Lemańczyk, na akordeonie Cezary Paciorek i to jest właśnie jego kompozycja zatytułowana You Will Be. Thank you. Ten album zwie się Duology i zgodnie z nazwą wykonawców jest tylko dwóch. Piotr Lemańczyk kontrabas, Cezary Paciorek akordeon. Mam nadzieję, że nie zawrócił Państwu w głowie ten, no, nie najprostszy rytm 5/8. W takich przypadkach najlepiej jest nie próbować czegokolwiek liczyć, tylko po prostu dać się ponieść. No i teraz, szukając dalej po swoim stosiku z nowościami, trafiam na jeszcze jedno wykorzystanie akordeonu w jazzie. Ta płyta zwie się Fade Out, a grają Paweł Nowak akordeon, Ignacy Wiśniewski fortepian, Maciej Sadowski bas i Antoni Wojnar perkusja. Razem tworzą grupę, która dość kokieteryjnie zwie się Almost Jazz, czyli prawie jazz. Natomiast stosownie do tego tytułu wybieram dla Państwa na dzisiaj kompozycję zatytułowaną z kolei Almost Blues, czyli prawie blues. Z tym, że to prawie w przypadku do jazzu jest ledwo zauważalne, w przypadku do bluesa to już jest czysta ironia. A zatem posłuchajmy. To był Almost Blues, grany przez zespół Almost Jazz. Paweł Nowak, akordeon, Ignacy Wiśniewski, fortepian, Maciej Sadowski, bas i Antoni Wojnar, perkusja. Sądzę, że polubiliście już troszeczkę akordeon, nie będziecie mieli do niego takich wielkich uprzedzeń, więc też i powoli zmieniamy temat, a równocześnie zmieniamy i to dramatycznie gatunek muzyczny. Po tych przyjemnych dźwiękach coś, co niegdyś stawiało włosy na głowie. Mnie zresztą również, ale od czasu, kiedy się włosów pozbyłem, jakoś już nic dziwnego się nie dzieje i zaczynam sobie coraz bardziej tę muzykę cenić. Ale zacząć należy od tego, że niedawno pożegnaliśmy kolejnego z wielkich, pianistę Cecila Taylora. Od początku był urodzonym awangardzistą, jednym z pionierów muzyki free, aczkolwiek czy to jest takie do końca free, to nigdy nie wiadomo. Na przykład w tym, co za chwilę usłyszymy, jest jednak jakiś porządek i jest jednak jakaś forma, aczkolwiek to nagranie datuje się z 61 roku, aż uwierzyć trudno. Na saksofonie altowym gra Jimmy Lyons, na tenorze Archie Shep i jest to bodajże jego płytowy debiut. Oczywiście przy fortepianie Cecil Taylor, dalej Henry Grimes na basie i Sonny Murray perkusja. Nic nowego pod słońcem, drodzy państwo, to było nagranie z 61 roku. Cecil Taylor, jego kwintet i jego kompozycja zatytułowana Bulbs. A grali Jimmy Lyons, saksofon alt, Archie Shepp, saksofon tenor, Leader przy fortepianie, Henry Grimes, kontrabas i Sonny Murray, perkusja. No, ale mieliśmy już i dźwięki łagodne, i dźwięki ponoć budzące grozę, więc może z kolei należą nam się dźwięki należące do takiego środka jazzu, ale oczywiście nie starego jazzu, tylko na miarę czasów. No, na miarę nie do końca, bo to jest z kolei album bodajże z roku 1999. Ostatnia już chyba płyta puzonisty J.J. Johnsona. Wspaniała blaszana orkiestra, przeogromna, proszę popatrzeć, 6 trąbek, 5 puzonów, 4 waltornie, 2 eufonia, 2 tuby, do tego tylko jeden saksofon i oczywiście rozbudowany rytm. Tylko nagranie, które państwu proponuję, jest dosyć szczególne, ponieważ nie widać w nim samego lidera. Utwór został i skomponowany, i zaaranżowany przez Slide Hamptona, który również zadyrygował w tym wypadku orkiestrą. Solistami są z kolei Eddie Henderson, trąbka, Robin Eubanks, puzon i Dan Falk na saksofonie tenorze. Nie wiadomo, czemu się tu bardziej dziwować. Czy wspaniałej harmonii, czy znakomitej aranżacji, czy niebywałej potęgi, jaką ta orkiestra dysponuje. No po prostu posłuchajmy. To była J.J. Johnson Brass Orchestra, aczkolwiek ten utwór zatytułowany Comfort Zone napisał, zaaranżował Slide Hampton. On także poprowadził orkiestrę przy nagraniu. Jednak niewątpliwie rola Johnsona nie jest tu bagatelna. To był jego pomysł na tego rodzaju dźwięki, na tego rodzaju orkiestrę. Zresztą na innych nagraniach niejednokrotnie daje o sobie znać i jako solista, i jako kompozytor, i jako aranżer. Płyta na pewno godna polecenia przy każdej okazji, tylko nie wiem, czy jeszcze można ją gdziekolwiek zdobyć. No i powolutku zbliżamy się już do końca naszego programu, a na koniec chciałbym Państwu przedstawić Nowalijkę, czyli zespół, który najczęściej zwie się Confusion Project, a są to Michał Ciesielski fortepian, Piotr Gierszewski bas i Adam Golicki perkusja. Ci muzycy próbują eksplorować najróżniejsze pola bez przerwy, szukając czegoś nowego, ale co najistotniejsze, ta muzyka ma w sobie coś ładnego. Ja wiem, że to okropne słowo dla niektórych jazzmenów. No ładny, to takie niby nic, ale to jednak bardzo ważny element. Zresztą za chwilę przekonacie się sami słuchając. Ja jednak już się z Państwem na zapas żegnam. Były to, no i nadal jeszcze są, trzy kwadranse jazzu. Mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.